A februári lemondása óta Novák Katalin teljesen eltűnt a nyilvánosságból. Most a stuttgarti német-magyar EB meccs után találkozott vele a Telex újságírója, aki megkérdezte tőle, hogy miért adott kegyelmet K. Endrének. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet K. Endrének, rendszeresen Novák Katalinhoz irányította a sajtó munkatársait, mondván őt kell erről megkérdezni. De a volt köztársasági elnök nem reagált érdemben a kérdésre, csak annyit tett hozzá, hogy a lemondásakor minden kérdésre megadta a választ. Figyelmesen meg kell hallgatni a beszédet. Jó ez a kis arrogáns fölényeskedés kegyelmi ügyben. Figyelni kellett volna a köztársasági elnök lemondó beszédére. Aki nem figyelt, az most már hiába kérdez. Ott volt a beszéd. Oda kellett volna figyelni. Hát én odafigyeltem rendesen, mégsem kaptam megnyugtató választ arra vonatkozóan, hogy Novák Katalin miért kegyelmezett. Nagy kérdés, hogy a megrontott bicskei növendékek odafigyeltek-e rendesen Novák Katalinnak a beszédére. Nem csak akkor kell figyelni, amikor megrontják őket, akkor is figyelni kell, amikor elmagyarázzák, hogy ez miért történt, és miért kell megkegyelmezni annak, aki ezt tette. Elnök asszony, jó napot, Simor Dániel vagyok, a Telex újságírója. Pár kérdést feltehetek önnek a kegyelmi ügyel kapcsolatban? Hogyha nem haragszik, akkor most nem, én teljesen magánprogramon vagyok itt a családban. Hát ugye hónapok óta nem tudja senki megkérdezni önt erről, és egy ország várja, hogy válaszokat kapjon arról. Én szerintem, amit erről mondanom kellett, azt elmondtam akkor, amikor lemondtam, úgyhogy most nem érzem. De miért adott kegyelmet K. Endrének, azt lehet tudja mondani? Megkérdezte azt, hogy megkérdezhet-e ezekről, egy magánprogramon vagyok, és még egyszer mondom, hogy nem szeretnék most önnel beszélgetni erről. Úgyhogy kérem, hogy ezt. És valamikor fog válaszolni a kérdéseinkre? Elképzelhető, de ahogy elmondtam, mert én amikor lemondtam, akkor minden válaszra, vagy minden kérdésre megadtam a választ, csak figyelmesen meg kell hallgatni. De nem mondja el, hogy miért adott kegyelmet K. Endrének? Orbán Viktort is többször megkérdeztük, és mindig önhöz irányított minket. Azzal szólított meg, hogy feltelte néhány kérdést. Én válaszoltam, és megkértem, hogy ne tegyen fel, akkor kérem, hogy ne tegyen fel. Köszönöm. És akkor nem ad interjút a későbbiekben sem ezzel kapcsolatban? Minden kérdésére válaszoltam, még egyszer megkérdezett, de ugyanezt fogom mondani. Hát igen. Az a nagy kérdés, hogyha Novák Katalinnak van válasz arra a kérdésre, hogy miért kegyelmezett, akkor miért nem mondja ugyanennyi erővel a magánprogramján elmondhatta volna, hogy miért kegyelmezett, de nem mondta, hanem visszautalt egy korábbi időpontra, amikor szintén nem mondta. Hát nincsen válasza erre a kérdésre, de nem azt mondja, hogy én erre a kérdésre nem szeretnék válaszolni. Mondhatná azt is, hogy én már lemondtam, nem ér a nevem, káposzta a fejem. Mondhatta volna azt is, hogy azért... Volna azt is, hogy én már kiköltöztem a Béla Király úti nem? És mi a tényleges oka annak, hogy ő erre a kérdésre nem tud válaszolni? Az a tényleges oka, hogy nem ő kegyelmezett, hanem a rendszer kegyelmezett. De ő ezt se el nem ismerheti, se nem cáfolhatja meg. Nem mondhatja azt, hogy a rendszer kegyelmezett meg, én itt csak egy fogaskerék vagyok. Azt mondták, hogy ez a teendő, ahogy soha nem a saját döntéseimet hozom, mindig a rendszer hoz a nevemben döntéseket, de azt sem mondhatta, hogy én voltam a felelős, én hoztam ezt a döntést azért, mert... Csak hogy itt a kipontozott részben nem tudna mit mondani. Ez nem vitás, hogy nem ő hozta, de ha ő hozta volna a döntést, és magától hozta volna, akkor sem válaszolt volna. Azért azt megszoktuk az elmúlt sok-sok évben, hogy kérdésekre konkrét válaszok nincsenek. Sem akkor, ha azt az embert sikerül nagyon véletlenül megkérdezni, akiről mindannyian tudjuk, hogy a döntést hozta, sem pedig akkor, hogyha valamelyik, hát mondjuk úgy, hogy megbízott kollega áll a mikrofon másik felénél. Csak hogy ennek a kegyelmi ügynek a nyomán veszített a Fidesz 8%-ot. Hiába fölényeskednek a kriptofideszes trollok, mondván, hogy nincs ilyen állat, hogy kiábrándult fideszes, meg hogy a kiábrándult fideszes az olyan, mint a Kalambónak a felesége, győzte, akit még senki nem látott. Másfél hete aratta. A helyzet az, hogy 52%-ról 44%-ra esett le a szavazatszámuk. Tehát az a szituáció, hogy 8%-ot elvesztettek, továbbá a semmiből felépült egy 30%-os Tisza. És ezek után nincs válasz. Talán ezek után esetleg valamiféle választ adni kéne. Azt mondta a Novák Katalin, hogy ő hibázott. De mi volt a hiba? Hiba volt a felettesének az utasítására hallgatnia? Vagy hiba volt a Balogh Zoltánnak a jótállására hagyatkoznia? Erre is kapnád a cinikus választ, hogy milyen felettesére a köztársasági elnök egy teljesen független intézmény. Önállóan dönt. Erről az elnökasszony kellene megkérdezni. Akkor viszont az elnökasszonynak tudnia kell, akkor minden információ az elnökasszonynál van, hogy miért hozta ezt a döntést. Ő ugye megmondta a beszédében, így szólt ez a rész. Tavaly áprilisban abban a hitben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem ért vissza a gyerekek helyzetével. Hibáztam. De hogy lett ez a hit? Miből származott ez a hit? Most ebből kell kihámoznunk. Mert a kegyelmi döntés és az indoklás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszem. Zéró tolerancia, az már... a kegyelmet jelenti, tudod? Ez a kételyek az azt jelenti, hogy a zéró tolerancia nem egyenlő kegyelem. Igen. Már pedig itt nincs, és nem is lehet kételj. Soha nem adni kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántam. Csak a bűnsegédjének. Csak a bűnsegédjének. Csak a bűnsegédjének. Hogy... Arról van szó, hogy a Kúnya Endre az nem volt pedofil elkövető, nem volt gyermek megrontó bántalmazó, az a Vásárhelyi János volt, a Kúnya Endre meg egy ártatlan, akit meghurcoltak a gazember Vásárhelyi Jánosnak a bűneiért, csak hát Kúnya Endre az mindvégig segédkezett ezekben ez infernális ez bűnökben. Amit mondasz, meg amit Oszi is az előbb, ha jól hallom, akkor te is a gondoltamra így azért rábiccentettél, hogy itt az van, hogy hittem és gondolom, igen. Míg a Balogh Zoltánnak a száját a meggyőződtem ártatlanságáról hagyta talán el. Tehát ő egy erősebb talpon áll ezzel. Úgy győződött meg, hogy a mentora Balogh Zoltán azt mondta, hogy ez egy rendes, kálvinista atyafi. Nem, a Balogh Zoltán győződött meg. Na, a Balogh Zoltán ezt mondta a Lovágnak. Még csak meg sem győződött. Ő hitt, és gondolt. De nem, a meggyőződés az azt jelenti, hogy Balogh Zoltán ezt mondta neki. Így győződött nem, fordítva, maga Balogh Zoltán állította, hogy ő meggyőződött arról, igen, hogy ez nem igaz. És a köztársasági elnök meggyőződése ezzel a meggyőződéssel függ össze. Balogh Zoltán a saját meggyőződését átruházta a köztársasági elnökre, így győződött meg a köztársasági elnök. De ez milyen marha jó, hogy meggyőződések meg gondolatok alapján hoznak döntéseket. Lehet ezt meggyőződésnek hívni, amikor valaki azt állítja, hogy ő jót áll valakiért, akivel te még nem is találkoztál, vagy a felesége bejött hozzád a Sándor palotába egyszer, és ő is magyarázta, hogy hát ilyet a Bandi sose csinálna. És hát ez a meggyőződés. Itt a köztársasági elnök meggyőződik. Szörnyű. Az a nagy kérdés, hogy azután, hogy a Fidesz nem pusztán a pillanatot, de 8%-ot, illetve Gyurcsányt egyaránt elveszítette a kegyelmi ügyben, legalábbis ennek a körvonalai most már több mint erősen világlanak fel a belpolitikai horizonton, ezek után nem kéne esetleg valamit testületileg nemzeti alapon kitalálni erre a kegyelmi ügyre, hogy erre valójában miért is csinálták? Hogy most, hogy már jól látható, hogy súlyos károkat szenvednek a közvélemény szemében, a kegyelmi ügyben, nem lehet, hogy valamit ki kéne találni, hogyha mondjuk fél év múlva újra valaki megtalálja Novák Katalint azzal a kérdéssel, hogy miért kegyelmezett, hogy akkorra valamilyen mondás legyen, ne az legyen, hogy én már mondtam. Háború, stop, migráció, stop, gender, stop. Ez a mondás, és ez sokkal hangosabb. Igen, de ez mínusz 8%-ot tudott ez a mondás a kegyelmi ügyben. Mínusz 8%-ot. Akkor most tovább az Orbáni úton? Tovább a fake newsnak nem nyilatkozom, tovább a Boldog Karácsonyi úton? Uh-huh. Egyébként a Gulyás Gergely gyakran csinálja azt, csak ez valahogy ott úgy érzem éppen igaza van, vagy megteheti, hogy a kormányinfón kérdeznek valamit, amit ténylegesen 80 másodperccel előtte valamilyen módon megválaszolt, és akkor annyit tesz hozzá, hogy az imént mondtam el akkor. És tényleg az imént elmondta, amit akar, de most a Novák Katalin azt várja, hogy mi a kevés megszólalásából, és az azóta való totális eltűnéséből mi keressük ki a megfelelőt, amellyel kapcsolatban felébred bennünk a kételj, hogy értünk-e magyarul egyáltalán, mert itt szövegértési problémák vannak, nem pedig pedofil bűnsegédmentegetési problémák vannak. Ebben, amit felolvastál, azt mondja, tavaly áprilisban abban a hitben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a gyerekek helyzetével, Ebben nem tévedett, ő nem élt vissza, ő a helyzetüket rontotta, és más visszaélt vele. Hibáztam, ez kétségtelen, mert a kegyelmi döntés és az indoklás hiánya, hoppá, akkor itt azt mondja, hogy nem volt indoklás, most meg erre a szövegre hivatkozik mondjuk, ahol épp elmondja, hogy nem volt indoklás, akkor hol az indoklás? Talán erről Gulyás Gergely elnök asszonyt kellene megkérdeznem? Tehát az egész most már egy olyan körkörös hivatkozássá vált, amire az Excel is hibát dob. Maga itt A egyenlő B, B egyenlő A. Na? Maga itt az indoklást kéri tőlem, holott korábban, abban a nyilatkozatomban, ahol megfogalmaztam, hogy nincsen indoklás, azt hiszem, hogy elég világosan választottam erre a kérdésre. Igen, hogy nincs. Hogy lehet egy ilyen szövegben egy ilyen mondatrészt tényleg, hogy az indoklás hiánya alkalmas volt rá? Ezt a szöveget nem két perc az indoklás hiánya alkalmas volt rá, de az indoklás hiánya... Az indoklás hiánya továbbra is alkalmas rá. Nem kell a múlt idő, Katalin. Az indoklás hiánya az fennáll. Az indoklás irány hiánya az itt pang a Kárpát-medencében, és mindenki ezt lélegzi be, és ezt lélegzi ki. Még mindig nincs magyarázat arra, hogy miért kegyelmezett Novák Katalin. Igen, Novák Katalin a legnagyobb nyertese ennek, vagy a legkisebb vesztese ennek. Mi? A lábát nem tette emberek közé. Én tegnap kérdeztem meg a barátnőmet reggel, amikor ezt még nem láttam, hogy te szerinted a Novák Katalin külföldön van? Tehát nagyon el kellett dugni. Vagy feltételezem a Béla Király útra bezárkózott, és akkor ott nagyjából nyugta van. Csak néha a volt ról rendel, de beixel egy Covid, és a lábtörlőre tegyék. Szóval nem láttad sehol, de úgy tűnik, hogy a nem tudom milyen 5,1 millió forintos juttatása, háromfős személyzet, mondom. És a lakás, vagy rezidencia, és a céges autó, vagy vállalati, vagy akármilyen szolgálati gépjármű mellé, itt jön el az inger küszöb, hogy azért egy magyar-német messjegyet nem hagyunk veszni, mert már a gyerekeknek. Mondjuk a gyerekeit vitte oda, nem lehet magánprogramra. Nem kell törni a fejét újabb hazugságokon. Jó, hogy nem azt mondja, hogy a titkárságát nem tudom mire. Jó, hogy nem azt mondja, a Vásárhelyi Jánosnak is magánprogramja volt. Na, hogy magánprogram volt. Kifejezetten. Illetve pont ezért nem tartozott senkire. Program volt magán. Ja, szóval az van, hogy nem minden a pénz. Az, hogy meg nem minden a magas társadalmi státusz, amit most már megőrizhet az egykori köztársasági elnök asszony. Hát gazdasági. Ő rajta ez a kegyelmi ügy, ez rajta égett. És ezt most már nem fogja tudni lekaparni magáról soha mindenkinek mindörökké. Ezt fog róla az eszébe jutni, és hogyha ő bárhol, bármikor nyilvánosság elé lép, oda fog menni hozzá egy újságíró, és meg fogja tőle kérdezni, amíg nem ad megnyugtató választ erre a kérdésre. Miért nem bírja azt mondani? Most már lemondott, most már nem tudják lemondatni újra. Miért nem bírja megmondani az igazat? Miért nem bírja azt mondani, hogy Balogh Zoltán, akinek a szava az én szememben szentírás, jót állt ezért az emberért, Kónya Endréért. Én hittem Balogh Zoltánnak, elhittem, hogy Kónya Endrének semmi köze nem volt a gyermek megrontáshoz. Tévedtem, Balogh Zoltán is tévedett, minket csőbe húztak, vállaljuk a felelősséget, ezért én lemondtam, jó, a Balogh Zoltán nevében nem kell ezt mondani, mert ő természetesen nem vállalja a felelősséget. Még a Novák Katalin érdemes mértékében sem vállalja a felelősséget. Minden esetre Novák Katalin mondhatná ezt, hogy Balogh Zoltán jót állt Kónya Endréért, és én hittem Balogh Zoltánnak, hiba volt. Lemondtam. Mondhatta volna ezt erre a kérdésre, és akkor adott volna valamiféle választ. Persze ezután föl lehetne tenni az újabb kérdést, hogy ez így működik? Bemondásra? Ha te számodra egy tekintélyszemély azt mondja, hogy valaki, akit jogerősen elítéltek egy gyermekmegrontási ügyben, mint bűnsegédet, az amúgy ártatlan, akkor te a mentorodnak a szavára hallgatsz, nem pedig a jogerős bírói ítéletre, amit nyilván egy nyomozás, nyilván egy az ügynek az átfogó feltérképezése előzött meg, hát ez is kérdéseket vet fel, de legalább kimondaná, mert én úgy gondolom, így történt a dolog. Balogh Zoltán kegyelmezni akart, mert egy atyafiáról volt szó, kegyelmezett, és tulajdonképpen Novák Katalin csak ellenjegyezte ezt. Nem szabad elfelejteni, hogy Balogh Zoltán jóformán hosszabb időn keresztül volt Novák Katalinnak a főnöke, mint hogy Novák Katalin ebbe a nagyon-nagyon magas státuszba lépett, és már Balogh Zoltán kilincselt nála. Hát ez a nagyon erős bizalmi kapcsolat elvezethetett oda, hogy Balogh Zoltán köztársasági elnöki kegyelmet oszthasson. Na de akkor ezek szerint Novák Katalin köztársasági elnök minőségében is Balogh Zoltánra úgy tekint, mint akitől utasításokat fogadhat el. Hát vagy legalábbis... szemmel miért ne tekintene így, hát akkor Orbán Viktorra, neki, aki 70 polccal van fejjel. Én nem gondolom így, ahogy mondtad, hogy ez ráégett, és ez egy olyan erkölcsi sülyes, ami miatt ő nem teheti ki a lábát az utcára. Hát pedig így most kellene, kitette és süllyedt még egyet. Így kellene lenni, de én nagyon komolyan kérdések vannak bennem, hogy így érzi-e. Szerintem a fideszesek körében is véres rongy. Az a helyzet, hogy ő játszotta el, nagy részt ő játszotta el a Fidesznek ezt a 8%-át, illetve gyúrta ki a Tiszának ezt a 30%-át. A fideszes Max számára ez az ügy nem létezik, már nincs. Tehát lemondott, kész, ki van pipálva, ő is egy áldozat volt, félrevezették, nem gondoltál, hát hibázott, édes Istenem, már nincs a pozícióban, mit kell még tovább büntetni? Szerintem, ami ahogyan gondolkozunk, beleértem magamat is, az országnak az egyik fele. És a másik fele számára ez már nem téma, ez már nem ügy, ez már nem bélyeg. És még ha az is lenne, akkor is lennének kérdések bennem, hogy ő vajon a lelkében tényleg úgy gondolná? Nem rázza meg magát, vagy nem rázta meg magát egy héttel, egy hónappal, öt hónappal, vagy nem tudom, két hónappal ezelőtt? Mert sajnos el tudom képzelni, hogy de. Én el tudom képzelni azt, hogy köszöni szépen, jól van. És milyen cinizmus kell ahhoz, hogyha valakinek igazán ez egy erkölcsi törést, egy belső meghasonlást okoz, az valóban azt mondja, hogy ide nekem a titkárságot meg a gazdasszonyt. Nincs annyi alázat, meg nincs annyi szégyenérzet, belülről fakadó szégyenérzet, hogy legalább ezekről lemond. Na, az gyengeség lenne. Jaj, értem. Gyengeség lenne. Gyengeség, gyávaság, ilyet nem szeret. Nem. Arról van szó, hogy az neki jár. Az neki jár, a rangjához tartozik. És ez fontos, hogy érezzék a magyarok, hogy az uraik, azok tudnak uralkodni. Az fontos, hogy amikor az udvarházra tekint, akkor egy olyan urat lásson, amelyiknek a kezében úgy áll a vasvilla, hogy a büdös paraszt visszarettenjen. Egyébként ez a titkárság, ez a következőkből áll: személyi titkárból, kommunikációs referensből és titkárságvezetőből, gondolom abból, aki ezt a kettő darab embert igazgatja, még a gazdasszonyt meg is értem. De mivel foglalkozik most, milyen olyan kérdésekkel foglalkozik Novák Katalin, amihez például egy kommunikációs referens kell, mondjuk, miért nem irányította ezt a kérdező riportert a kommunikációs referenséhez? Hogy majd az megválaszolja ezeket a kérdéseket. Még a végén nekiáll időpontot egyeztetni, mint a Rogán, amikor zsarolják. Tehát, de mit csinál a kommunikációs referense és személyi titkára? Azon kívül, hogy egészen tisztes fizetést kapnak. Ez érdekes kérdés, hogy miért kell kommunikációs referens valakinek, aki már nem köztársasági elnök. Mit kell kommunikálnia? Egy dolgot nem ártana. Egy dolgot nem ártana. Kegyelmi ügyben a döntésnek a megalapozottságát, meg annak a faktorait, hogy mi alapján kapott kegyelmet Kunyi Endre. Na, erre jó lenne egy kommunikációs referens, de pont ezt nem szabad erre mondania. Ketten együtt, ez a két kollega, ketten együtt bruttó 1,85 millió forintot kapnak bruttó, meg aki vezeti őket, ő is kap 2,5 milliót. Hát ennyi pénzből, ennyi hónap alatt már azért szerintem magánlevelezéseket bonyolítanak nagyjából, ilyen rajongóik, meg köszönő levelek, sajnálkozások, gyűlölködések, és akkor ezekre vagy válaszolnak, vagy nem. Tehát ez már nem sajtókommunikáció, hanem hát ez moderátor PR, vagy nem tudom, minek nevezzem. Az irítség az egy nagyon rút tulajdonság. Ja, ezt, hát az vagyok. Nem szabad. Nem szabad. Az a helyzet, hogy itt a megélhetéshez teljesítmény tartozik. És tudod, egy lemondott köztársasági elnök sajtó, mi ez, referens? Kommunikációs referens és személyi titkár. Aha, kommunikációs referensének lenni, nem az sajtó. Egy nagyon kemény meló lehet. Hát, érted? Itt most ebben a helyzetben biztos? Igen, hiszen az illető bevásárol minden nap. És azt valahogy kommunikálni kell, hogy miket vásárol. Például. Csak egy példa. Az nem a gazdasszony? Csak egy példa. Lehet, hogy a gazdasszony, de a kommunikációs referensnek erről is tudnia kell. Mi van, hogyha jön a sajtó és megkérdezi, hogy mi a vacsora? Én bennem olyan kérdések merülnek fel, mert én nem tudom, hogy tudnék-e élni egy ilyen levelező, egy hivatalos levelezővel, akinek azt mondom, hogy figyelj, hogyha ír valaki az oszikukac.válaszolj.hu-ra, akkor írjál már neki vissza az én nevemben. Mindegy is igazából, hogy mit írsz, hiszen a kegyelemnél is leszartam, hogy mi a valóság, hanem jött ide ez a Pinokkió, aki folyamatosan hazudik, és a Baba Jézusnak az élő testét tartja maga elé, hogy ő a kegyelemnek az elhozója. Neki is elhittem, amit mondott, úgyhogy csak írd oda, hogy köszönöm szépen, vagy hogy tudomásul vettük, vagy hogy, nem is tudom, kétségbe esett emberek próbálkozásaival a magyar kormány nem foglalkozik. De ezt már nem írhatja oda, mert semmi köze nincsen hozzájuk. Engem például érdekelne, a magánember nem foglalkozik. Hogy szerinted beszélnek a Balogh Zoltánnal? Szerintem... Megmaradt a jó viszony? Hát... Én úgy gondolom, hogy a Balogh Zoltán amilyen módon viszonyul a saját felelősségéhez, sehogy, abból az következik, hogy olyan nagyon nem lett megbélyegezve a Fidesz soraiban. Hogyha ő rá úgy tekintenének, mint a nemzeti radikális kurzus elárulójára, megrontójára, elveszejtőjére, hogyha ő körülött elfogyna a levegő a Fideszben, bizonyára látnánk a következményeket. De áll a vára, áll a végvára, és ő azt védi. Ezt mondtam februárban, amikor a Balogh Zoltánról beszélt, ugye lemondott Novák Katalin, lemondott Varga Judit, és másnap azt mondtam, hogy a Balogh Zoltán azért nem fog eldőlni, mert ha ő eldől, akkor a dominó megy tovább, és lehet, hogy ő azt a feladatot kapta, hogy Zolikán, bárhogy is gondolod, mert ezt magától is tudja így ránézésre a csávó, de nem feleztem miért. Püspök csávó úr, hogy igen, hogy itt nem lesz lemondás, nem tűnsz el innen, mert te vagy a pofánkon a bőr. Uh-huh. És akkor bizony lehetséges, hogy ezt a dominót, ezt a Balogh Zoltánnál akarják megállítani, de az a helyzet, hogy ennek Balogh Zoltánnál nincsen jó helye, a megálló dominónak. Az a helyzet, hogy ennek a kegyelemnek az értelmi szerzője Balogh Zoltán. Ezt ma már mindenki tudja. Én nem tudom. Valakinek én felelni... nem vagyok róla meggyőződő. Valakinek felelnie kell ezért, olyas valakinek, aki a tényleges döntést meghozta. Nem ellenjegyezte, mint Varga Judit, aki sokkal kevésbé felelős, mint Balogh Zoltán. Nem bement az utcába, vagy bement a csőbe, mint Novák Katalin, hanem mint aki kifejezetten vállalta ezt a küldetést. Azt mondta Kónya Endre feleségének, hogy bízd ide, majd elintézzük, fölmegyünk a Sándor palotába, elbeszélgetünk a köztársasági elnökasszonnyal, és figyeld meg, hogy a bandi kint lesz hamarosan. Ez teljesen abszurd, hogy azt a lépést megtették, hogy lemondatták a két áldozatot, mert most ezek voltak az áldozati bábók, nekik... és nem vitették el velük cakkumpak az egész balhét. De tudod miért? Mert az ő aláírásuk szerepel a kegyelem alatt, Balogh és sehol nem szerepel, a Balogh kapcsolata, a Balogh felelőssége informális volt, ezért a Balognak nem is kell felelni, nincs sehol ott az aláírása, ellentétben a köztársasági elnökkel, meg az igazságügyminiszterrel.